Беларускі пэн-цэнтр, Радыё Свабода і Еўрарадыё прадстаўляюць кнігі з шорт-ліста прэміі Ежы Гідройца 2018 года. Цяпер не толькі чытаць, але і слухаць. Вінцэс Мудроў, забойца анёла. Курортны аповед. Раздзел першы. Герману прысніўся страшны сон. Прыснілася, што знік Лукашэнка. Пра тое знікненне небарака дачуўся з інфармацыйнай праграмы «Панарама». Уключыў у сне, вядома ж, тэлевізар, а там стрыжаная дыктарка пад упалым голасам паведаміла, паехаў, маўляў, гуляць у хакей і назад не вярнуўся. Усіх, хто штосьці ведае пра месца знаходжання, просьба паведаміць і тэлефонныя нумары на ўвесь экран. Прачнуўшыся, Герман засяроджана паскроб ніз жывата, доўга пацягваўся, а пачуўшы шум вады ў кухні, крыкнуў: «Ліза!» На кухні бразнула патэльня, і шум вады ўзмацніўся. «Лізавета Івановна, ну чаго ты?» Незадаволена азвалася жонка. Сон прысніўся. Герман прыўзняўся на локці, уваччу мільганула вясёлая іскрынка. «Чуеш? Я ад ранку на кухні прэю, а яму сны сняцца. Уставай ды смецце вынесі, а то ўжо мухі гудуць». Усмешка зляцела з вуснаў, Герман ціха мацюкнуўся, змучана падняўся з ложка. Ён хацеў быў пайсці на кухню, каб паведаміць жонцы, што працуе на паўтары стаўкі і ў першы дзень адпачынку мае права паспаць лішнюю гадзінку. Ды тут у вітальні нечакана і трывожна бумкнуў званок. «Ого, яшчэ ў трусах?» – гаркнуў ад парога швагер, лісчын брат Мікола. Мікола перакінуў з рукі на руку вядро шаўкавістай вішні. «А я ўжо на лецішча з'ездзіў, сабраў вам тут на кампот». Хвілін праз пяць швагры селі на кухні, і Лізавета, папярэдне ўздыхнуўшы, паставіла на стол пачатую пляшку гарэлкі. Мікола пацёр далоні, пачаў быў распавядаць пра свайго новага суседа, айца Яўлампія, якога пазбавілі сану, і ўрэшце рэшт сур'ёзным голасам запытаўся: «Чаго надзьмуў ты?» «Ды так», – Герман перакрывіў твар, а Лізавета, выходзячы з кухні, незадаволена прабурчала. «Сніцца ему там нешта». Мікола падчапіў відэльцам скрылёк маласольнага гурка. «Што там у цябе? Начныя кашмары з палюцыямі?» Герман сумеўся, насупіў кусцістыя бровы. «Прыснілася, што Лукашэнка знік». Зрэнкі Міколавы вомігам звузіліся. «Як гэта знік?» «Ну так, знік, ды і ўсё тут». Мікола кінуў жаваць і ўтаропіўся ў швагра. «А як ты пра тое даведаўся?» «Як даведаўся? Тэлевізар уключыў?» «У васне?» «Ну а дзе ж яшчэ?» З нервовай інтанацыяй выгукнуў Герман, і швагер таропка папоўніў чаркі. «Нікому толькі не кажы». Мікола хукнуў у руку, адным глытком асушыў чарку. «А то ў дурку патрапіш». Слова «дурка» заварушылася ў мазгах, стала, як той жук-караед, падточваць самалюбства, і Герман з агідаю крэкнуў. «Змарнеў ты, Гера, апошнім часам!» Швагер усхапіўся на ногі, адчыніў фортку. «У цябе, дарэчы, калі адпачынак?» «Сёння першы дзень», – буркнуў Гера, і швагер, прыпальваючы цыгарэту, ад нечаканасці закашляўся. «Слухай, Да нас путёўкі прыйшлі на 3 тыдні ў трускавец. Палову кошту прафсаюз аплачвае, магу пагаманіць. І колькі будзе каштаваць, азвалася са святліцы Лізавета. 90 баксаў без дарогі. Мікола пусціў у фортку струмень шызага дыму, а Лізавета, памаўчаўшы, з вясёлым адчаем паведаміла: «Хай з'ездзіць, са мной ужо 3 гады не спіць, дык можа хахлушкі ўзбадзёраць». Лізавета ўключыла пыласмок і скрозь натужлівы шум выдала нейкую доўгую тыраду, але Мікола пачуў толькі самы канчатак: «МТС няшчасны». «Ліс, пры чым тут машынна-трактарная станцыя?» — гаркнуў, спрабуючы перакрычаць натужлівы шум Мікола. Шаргануўшы насадкай па падлозе, Лізавета адключыла пыласмок. «Бірка такая, на казытун вешаюць, можа толькі сцаць азначае», — паведаміла сястрыца. Браценік зарагатаў, і рогат ягоны праглынуў злавесны шум пыласмока, які зноў апанаваў прастору. Раздзел 2. Хвілін 15, не меней, ён бегаў па пероне, пытаўся, дзе тут на трускавец, і знайшоў свой вагон за хвіліну да адыходу цягніка. Маладая, апранутая ў празрыста-белую кашульку правадничка махнула рукой, маўляў, залазьце хутчэй. А ён, разявіўшы рот, забыўшыся пра ўсё на свеце, атарапела глядзеў на дзявочыя калені. Потым убіўся ў тамбур, правадничка з грукатам апусціла металёвую прыступку, вагон рэўматычна рыпнуў жалезнымі суставамі, і са смяглыя вусны шапнулі 2 кароткія словы: «Якія калені!» У купе сядзелі 3 кабеціны, якія на яго нават не зірнулі, былі занятыя размовамі. «А я так раблю», — прамаўляла мажная кабета, якая сядзела ля акна і, пазіраючы ў люстэрка, папраўляла спаленыя пергідролем валасы. «Стаўлю на гадзінку ў духоўку, а потым бульёнам заліваю. Ну і на гарнір макарона». «А ці паліваеш чым?» — запыталася кабета, што сядзела насупраць. «А не хош, падліўку раблю, а як часу няма, дык смятаны бухну». «Слухайце, а як гэта запяканку рабіць?» — падала голас 3-я кабета, высокая шатэнка з доўгім носам. Герман прымружыў вочы, згадваючы, дзе яму даводзілася бачыць такі нос, і тут жа з палёгкай уздыхнуў. Дакладна такі нос быў у генерала де Голля. «Запамінай, бярэш 2 яйкі». Пергідроль вытрымала паузу, з насцярогай пакасілася на Германа. «Потым шклянку манкі, 4 шклянкі малака, 2 лыжкі масла, ну і сочывам паліеш, як запячэцца». «А калі прыгарыць?» «Дык ты ж глядзі, каб не прыгарала», — упікнула суразмоўніцу пергідроль. Цягнік матлянула на стрэлках, і дзверы купе злёгку ад'ехалі. «Все да трускаўца?» Маладая правадничка прысела на хвілінку, дыхнула пахам горнай лаванды, павабіла смочкамі грудзей, што выпіналіся праз тонкую кашулю. Аддаўшы квіток, пергідроль падцягнула друзлае чэрава, і калі правадничка выбегла з купе, з роспачу ў голасе выдыхнула: «Ой, дзеўкі, як гэта схуднець! Хоць на 2 кілаграмы! «Кальрабі трэба есці», — з веданнем справы паведаміла даўганосая шатэнка. «У маёй сястры 85 кіло было, а пачала кальрабі есці, адразу 5 кіло скінула». «А што гэта такое?» «Капуста такая, на рэпу падобная. Я сёлета таксама ў агародзе пасадзіла, ды штосьці кепска расце». «А як яе гатуюць?» «Яе і сырую есці можна, і тушыць». «А як тушыцца?» «Спачатку трэба крыху абсмажыць, у муцэ ускачаўшы, а потым ужо ў рандолю класці, тушыць на павольным агні 40 хвілінаў і абавязкова дадаць таматнага соусу». Слухаць усе гэтыя кулінарныя жахі не было сілы. Герман падняўся, выйшаў у калідор, азірнуўся па баках. У дальнім канцы калідора мільганула белая кашулька. Адтуль з прыцемнай, загрувашчанай чыгунным тытанам проймы павеяла нястерпнай пяшчотай, і скрозь перастук вагонных колаў пачуўся яму грукат. Гэта абрынулася сцяна, якой ён адгарадзіў сябе ад жанчын, і скамечаная душа ягоная выпрасталася, і, магчыма, упершыню ў жыцці ён дыхнуў на поўную грудзіну. І грудзіна напоўнілася пахам лаванды, лагодным сонечным святлом, напорлівым скразняком, што струменіў ад акна, і абяцаннем чагось незвычайнага, трывожнага, неспазнанага. Герман заплюшчыў вочы, уцягнуў прагным носам паветра, але замест паху горнай лаванды адчуў нейкі смурод. Ягоныя спадарожніцы, выкуліўшы на столік гару рознага едзіва, лупілі нягнуткімі пальцамі сівушна-крутыя яйкі. «Я дык люблю з гарчыцай», — казала даўганосая шатэнка, ківаючыся, што той рабін у такт калыханню вагона. «А я з маянэсам», — няўцямна, з набітым ротам засведчыла пергідроль, і Герман з загідаю сцепануўся. Раздзел трэці. Гэтаму цяжка даць веры, але за ўсё жыццё ў яго, апроч Лізаветы, не было аніводнай жанчыны. Ён баяўся жанчын, і страх гэты нарадзіўся яшчэ тады, калі ён, смаркаты падшыванец, хадзіў у другі клас агульнаадукацыйнай сярэдняй школы. Яму і цяпер з жахам прыгадваецца той задушны ліпеньскі вечар, п'яная бяседа, застаўлены пляшкамі стол і чырвоная пыса матчынай сяброўкі цёткі Серафімы. Чаму цётка засталася ў іхнай хаце, і куды ў той міг падзеліся бацькі, ён ужо не памятаў, а вось залатыя зубы, што бліскалі ў нетрах разяўленага рота, і смуродліва віннае дыханне, якім яго душыла цётка Серафіма, запомніліся на ўсё астатняе жыццё. Цётчыны белыя, без ценю загару рукі мітусліва расшпільвалі гузікі, сцягвалі штаны, а складзеныя ў трубачку вусны шматкроць паўтаралі: «Спацькі, зараз будзем спацькі». Потым, хаця ён і супраціўляўся, сцягнула з яго трусы і, закаціўшы п'яныя вочы, гулліва прамармытала: «І дзе тут нашая пісіня?» Яшчэ імгненне, і п'яная цётка схапіла ротам ягоны спалохана ацвярдзелы стручок: «Ам пісіню! Ам пісіню! Ам!» Ён ляжаў без духу, баючыся, што залатыя зубы злавесна ляснуць, адарвуць стручок, і што ён тады скажа маці. Матчына сяброўка часцяком потым завітвала да іх у хату і кожнага разу шматзначна пасміхалася. У Германа пры гэтым панічна білася сэрца, і маці на параду той жа цёткі Серафімы клала яму на ноч пад падушку прывялы корань валяр'яну, і кот Базыль, чорны з белым гальштучкам на шыі сібірак, аж да раніцы сядзеў ля ложка і варкатаў свае бяско концыя песні. Потым разам з песнямі ўжо Валерія Абадзінскага і нязводнымі прышчамі вакол носа надышла маладосць, і Герман разам з сябрамі-аднакласнікамі стаў хадзіць у клуб на танцы, аціраўся там каля сценак, цяжка соп і не мог набрацца смеласці запрасіць дзяўчыну на павольны танец. А калі такое надаралася вельмі рэдка, яго запрашала якая цыбаля, батая дзяўчынёха, ён сцепаўся і здушана прамаўляў: «Я не танцую». Мінала вясна, прыходзіла лета, на змену лету паспяшала восень, сыпала жаўталіст у гарадскім парку, стукала мокрымі галінамі ў акно. Раз, два, тры, 23, 24, 25, 30. Налічыў ён аднойчы і прыўзняўся на ложку. Ужо 30 гадоў, ужо лысіна з далонь, а я ўсё яшчэ не жанаты. І адчуў на твары смуродлівы подых, і з цёмнага кута нехта дарэшты выразна тры разы запар прамармытаў: «Ампісіню, ампісіню, ам!» Ажаніўся ён у 32 гады. Жонка ягоная Лізавета Іванаўна дагэтуль перажыла двух мужоў. Адзін засіліўся, другі, прыхапіўшы з кватэры ўсё каштоўнае, збег на радзіму у краснадарскі край, адкуль ужо пасля германавага жаніхоўства дасылаў віншавальныя паштоўкі з краявідамі партовага горада Ейска. Чым такім спакусіла яго Лізавета, Герман і сам не мог адказаць. Ну, пажвавела пару разоў ягоная спалоханая з дзяцінства пісіня, напружана паматлялася ў паветры, потым пасля вяселля кульнулася на бок і больш ужо не адживала. І доўгімі начамі, захінуўшыся падушкай ад смуродлівага жончынага дыхання, ён ляжаў без сну і мроіў пра дзявочы калені. Загарэлыя, шчыльна стуленыя, яны ад нядаўняй пары не давалі спакою, спараджалі хваравітыя фантазіі, і вільготны язык ягоны варушыўся між вуснаў, спрабуючы ўбіцца, наколькі можна, у лагчынку, што бегла між каленяў. Апанаваны такой дзіўнай жарсцю, ён пагартаў аднойчы падручнік сексапаталогіі, спрабуючы ўведаць, як называецца такое адхіленне, але нічога такога не знайшоў. Вычварэнцы млелі ад брудных жаночых майтак, ад зубачыстак, якімі карысталіся незнаёмыя кабеты, ад унітазаў, на якія сядалі прыгажуні. Але каб нехта калаціўся і гарэў чорным агнём, пабачыўшы стуленыя дзявочыя калені, такога вычварэнства сексапаталогія не ведала. За вагонным акном бясконцай чарадой мільгацелі асветленыя сонцам хвоі. «Я б зараз бананіну з'ела!» – даляцеў з-за спіны змораны голас пергідролі. «Праз паўгадзіны баранавічы, там на станцыі іх поўна!» – заўважыла шатэнка, і цягнік у прадчуванні хуткага прыпынку захістаўся, тузануўся з аглушальным грукатам, прамінуў чыгуначны мост. «Мой Вася любіць бананы!» – прамовіла, змагаючыся з позіхам пергідроль. «Пакладу манкі, ні за што не будзе есці, а з бананам дык усё начыста з'есць, ды яшчэ дабаўкі просіць. А я ў кашу галіну бланку кідаю», – падала голас трэцяя кабета і роспачна чхнула. Цягнік праскочыў яшчэ адзін мост, за мутным акном праплылі карова з цялём, старая воданапорная вежа, несамавітыя гаўнянага колеру будынкі. Герман прыціснуў нос да шыбы, спрабуючы ўгледзець, якую станцыю прамінаюць. Ды тут у канцы калідора зазвінелі шклянкамі і запыталі: «Гарбату будзеце?» Герман зірнуў на дзявочыя калені, прыгажуня правадничка ішла па калідоры, і стойна ўздыхнуў. «Што ж гэта вы?» Нягучна, але патрабавальна прамовілі за спінай, і ён азірнуўся. «Грэбуеце нашай кампаніяй?» Давялося з вінаватай усмешкай на твары зайсці ў купе, насцярожліва прымасціцца на лаўцы. «У трускавец?» — запыталася пергідроль, і ён моўчкі кіўнуў галавою. «Які санаторый?» «Рубін», — азваўся Герман, і пергідроль, а разам з ёю і даўганосая шатэнка разам выдыхнулі. «Як жа там добра кормяць!» Герман пакасіўся на пукатыя з сінім адценнем жаночыя калені, акурат такія былі ў Лізаветы, і стаў чакаць, калі ў купе, пазвоньваючы шклянкамі, увойдзе прыгажуня. Ён заплюшчыў вочы і ўявіў галавакружны пах лаванды і ўбачыў пляму сонечнага святла на дзявочых каленях, а калі праз пару хвілінаў размежаў павекі, дык убачыў зусім іншую правадніцу, крутабокую бабізну з чорным пухам пад сінім каўказскім носам. «А вам гарбату несці?» — запыталася бабізна. Ён штосьці буркнуў у адказ, залез на верхнюю паліцу і застыў там у паставе нябожчыка, задзёршы галаву і сашчапіўшы рукі на грудзіне. Раздзел чацверты. Калі наступным ранкам ён выкуліўся з вагона, маладая правадничка, а можа гэта толькі здалося, усміхнулася ему і нават, гэта ўжо дакладна здалося, зрабіла лёгкі рэверанс. Германа падхапіла людская плынь, ён рушыў у натоўпе і пры гэтым увесь час азіраўся. Пры канцы перона ходнік пакручаста збег з пагорка. Наш герой выцягнуў шыю, прыўзняўся на дыбках і апошні раз угледзеў прыгажуню ў белай кашульцы. На прыстанцыйным пляцы стаялі некалькі раздзяўбанага выгляду аўтобусаў. «Хто да рубіна?» крыкнулі ад крайняга пазіка, і ён, схапіўшы ў ахапак валізу, стаў прабівацца да адчыненых аўтобусных дзвярэй. Пазік няйначай прыгналі з могілак металалому. Пластык у салоне быў парэпаны, лінолеум пад нагамі пузырыста пукаціўся, а кожная заклёпка над галавою была пазначаная ржавым пісягом. Аўтобус, аднак, даволі жвава скрануўся з месца, і Герман, шукаючы апірыш, абапёрся далонню на чысці мяккі азадак. «Яны тут страшныя нацыяналісты!» Прагугнілі пад бокам, і Герман пазнаў па голасе пергідроль. «Ты ім па-руску, яны табе па-гахляцку!» Пазік пайшоў у гору, і малады кіроўца, не азіраючыся, гукнуў. «Санаторый Каштан, наступны верхавіна!» Герман чарговым разам згубіў раўнавагу, крануўся далонню жаночага азадку, і пергідроль, азірнуўшыся, ухвальна пасміхнулася. Аднак у той жа міг усмешка зляцела з фарбаваных вуснаў, і кабета з інтанацыяй нечаканай згадкі выгукнула. «Ой, дзяўчаты, зараз міма Каштана паедзем, пакажу вам, дзе марозіва прадаюць. Такога смачнага нідзе не ела. Ці нажарэцца калі?» – падумаў Герман, і ў той жа міг аўтобус абурана страсянуўся на калдабане. Санаторый «Рубін», высозная, увабраная ў шкло будыніна, стаяла на пагорку, і ранішняя сонейка на вылёт высвечвала яе нутро. 24 лесвічныя маршы. Па маршах увішнымі мурашамі бегалі людзі, і гэта наводзіла на думку, што ў санаторыі не працуе вінда. Калі ж Герман атрымаў у рэгістратуры ключ ад пакоя і падышоў да той самай вінды, аказалася, што працавала толькі адна кабіна, і ёю карысталіся выключна інваліды, пенсіянеры ды новапрыбылыя з валізамі. Ахвочых падняцца на свой паверх было процьма, таму наш герой крахтануў, бязгучна мацюкнуўся і нетаропкай хадою рушыў па лесвіцы, слізгаючы позіркам то па дзявочых каленях, то па сівых карпацкіх пагорках, што ўздымаліся з-за далягляду. Ля дзвярэй 12-га пакоя Герман з хваляваннем перавёў дых. Ключ аніяк не лез у шчыліну. Дзверы відавочна былі зачыненыя з адваротнага боку, і ён пастукаў косткамі пальцаў па вушаку. Стукаў добрых 5 хвілінаў. Нарэшце за дзвярыма вохнулі, і нехта змучана выдыхнуў. «Зараз!» Адчыніў дзверы нізенькі лысаваты тыпус, пакамечаны твар якога нагадваў сушаную грушу. Нічога не сказаўшы, сусед пайшоў да ложка, пры гэтым паркалёвыя трусы ягоныя з аднаго боку спаўзлі ўніз, напалову агаліўшы прышчаватую кумпячыну. Грымнуўшыся на ложак, тыпус адразу ж засоп, і Герман чарговым разам перавёў дых. Перш-наперш трэба было памыцца. Падхапіўшы ручнік і мыльніцу, новы пастаялец зайшоў у ванную, і пад нагамі ягонымі гучна бразнула пустая бутэлька. Тузін гэтых самых бутэлек ляжаў поруч з унітазам, а адна з-пад пярцоўкі плавала ў ночвах, што стаялі пад душам. Ніякай ваннай у пакоі не было. Вада, відаць, лілася непасрэдна на падлогу, балазе ў куце мелася забітая валасатымі змылкамі вадазліўная адтуліна. Ён крутнуў па чарзе спачатку правы, а потым левы вентыль, і кран, спалохана здрыгануўшыся, адказаў яму смаркатым сіпеннем. «Божухна, куды прыехаў?» – прастагнаў наш герой і з гідлівым прыжмурам абмыў твар вадою з начовак. Трускавец выглядаў мястэчкам утульным і ў чымсьці нават сімпатычным. Усё наўкол патанала ў зяленеве разгалістых дрэваў. Дрэвы былі падобныя да каштанаў, але мелі больш светлае лісце. І з нетраў зялёнага акіяна там-сям выплывалі на паверхню карпусы санаторыяў, залатыя купалы храмаў, а на асмужаным даляглядзе у неверагоднай далечыні гарбі агромістых драмадэраў пукаціліся карпацкія горы. Дарога бегла серпанцінам, ля санаторыя «Вясна» паварочвала направа, і далей трэба было спускацца па бетонных сходах. Тут на сходах чынілася штосьці неверагоднае. Амаль на кожнай прыступцы сядзелі бязногія калекі, цыганаватага выгляду цёткі, змарнелыя, дарэшты неацверазелыя гулякі, нарэшце дзяўчаты-падлеткі, якія цягнулі да мінакоў дрыжачыя далоні і няскладнымі галасамі лямантавалі. «Люды добрі, дайте копіечку!» Ідучы між жабрачых радоў, Герман цямнеў з твару, адводзіў у бок вочы і з пачуццём законнай гордасці думаў пра тое, што ягоныя супляменнікі-беларусы, як бы бедна ні жылі, ніколі не будуць сядзець на прыступках ды прасіць міласціну. На цэнтральным пляцы вераваў невялічкі кірмаш. Герман паблукаў па кірмашы, прыцаніўся быў да сонечных акуляраў. Сонца адбірала вочы, ды і на дзявочыя калені зручна назіраць, насунуўшы на нос акуляры. Але згадаў, што яшчэ не мяняў даляры на грыўні, і крутнуў галавой, выглядаючы будку з шыльдай «Эксчэндж». Крутнуў, ды тут жа ўвабраў галаву ў плечы, бо угледзеў пергідроль з даўганосай шатэнкай. Кабеты ішлі па пляцы, пра штосьці гучна балбаталі, і да вушэй Германавых даляцела кароткая фраза: «Цікава, што будзе на абед!» І наш герой, згадаўшы, што а першай мусі быць у санаторнай сталоўцы, шырокім крокам рушыў за кабетамі.